ओम ज्ञानचिनिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो आज की कथा का विषय क्या होगा, कौन सा विषय होगा? कृष्ण विषय कथा। हम कृष्ण के बारे में कहेंगे। वो सब लोग दिन रात कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विषय पर बात बोलते रहते हैं। आजकल उस चीज का क्या भाव है, और दिल्ली में और सब बड़े बड़े नेताओं क्या क्या बोलते हैं, सचिन कितना रन्स किया है, ऐसी बात हमेशा हो रहे हैं। आज हम उस विषय पर हमें सदैव बोलना चाहिए, लेकिन हम बहुत कम बोलते हैं। उस विषय पर हम कहेंगे वो विषय है कृष्ण। कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कौन कौन बोलते है ओ कृष्ण? ऐसे व्यक्ति तो कभी नहीं था। कुछ नास्तिक लोग ऐसे बोलते हैं। कृष्णा 5000 वर्षों के पहले इस भारत भूमि में अवतार किए हैं, इसलिए इस भारत भूमि पुण्य भूमि बोलते हैं। राम भगवान, कृष्ण भगवान और बहुत ऋषि मुनि संत योगी इस देश में आया है, और खास कृष्ण भगवान यहाँ आए हैं, इसलिए ये भारत भूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि है। तो कौन है कृष्ण? मैं नहीं बोलता हूं कौन थे कृष्ण, कौन है कृष्ण? कृष्ण थे, कृष्ण है, कृष्ण होंगे। कृष्ण सर्वव्यापी है। कृष्ण कहाँ है? सबके हृदय के अंदर है, सब परमाणु के अंदर है। कृष्ण भगवान इस गांव में है, कृष्ण भगवान दिल्ली में भी है, कृष्ण भगवान अमेरिका में भी है, कृष्ण भगवान चंद्रमा में भी है, कृष्ण भगवान ब्रह्मांड के बाहर भी है, और खास कृष्ण भगवान गोलोक धाम में रहते। तो कृष्ण कौन है? भगवान कही बाबा। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आजकल दुख की बात है कि लोग, ज्यादा लोग सचिन के बारे में ज्यादा बात बोलते हैं, कृष्ण के बारे में नहीं है। हमारे कुछ भी नहीं सचिन के विरुद्ध, लेकिन सचिन से कृष्ण बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बड़े हैं। तो सचिन कैसे इतना फेमस है, कैसे इतना सक्सेसफुल है, कितना एक्सपर्ट है, कैसे पौरुषेषु भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ काम अच्छी तरह कर सकते, यदि निपुण है किसी भी काम में, वो शक्ति, वो नैपुण्य कृष्ण भगवान कहते हैं मैं देने वाले हूं। तो 5000 वर्षों के पहले कृष्ण भगवान इस भारत भूमि में उपस्थित थे। 5000 वर्षों के बाद सचिन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन 5000 वर्षों के बाद और 5 क्रोध वर्षों के बाद कृष्ण के बारे में पता चलेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान है। यं ब्रह्मा रुद्र वरुणेन्द्र मरुत स्तुन्वन्ती दिव्याय स्तवाय, सब बड़े बड़े देवताओं भी कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो कृष्ण भगवान है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं, हर एक प्राणी के परम बंधु है, यही कृष्ण। और भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में आते किस लिए? कृष्ण भगवान है, वे आत्माराम है, मतलब वे आपन में संतुष्ट रहते। तो कृष्ण भगवान इस दुनिया में, इस विश्व में आते हैं, हम जो पतित जीव है, हमारा कल्याण के लिए। विशेषकर भगवद गीता ज्ञान प्रदान करने से भगवान कृष्ण हमको उसी मार्ग दिखाते हैं जिसका चलने में हम सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो सकते हैं। मैं अभी भगवद गीता के बारे में कुछ कहूंगा। तो भगवद गीता बहुत कठिन विषय है, ऐसे कुछ लोग सोचते, वो भी सही है। भगवद गीता में वो तत्व ज्ञान जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो बहुत गहरा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि ज्ञानी जन पंडित जन बहुत बहुत सालों के पश्चात ज्ञान उपासना करने के पश्चात समझ सकते ज्ञान का परम विषय क्या है। तो बहुत बहुत जन्मों लगते ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना। तो वो ज्ञान का परम विषय क्या है? कृष्ण। तो यदि हम अभी क्रौ जन्मों के पश्चात नहीं, यदि हम अभी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम सत्य है, तो आसानी से बिना कष्ट से हम परम ज्ञान का परम विषय समझ सकते। वो विषय क्या है? कृष्ण। तो भगवद गीता में वो ज्ञान जो है वो थोड़ा जटिल है, परंतु वो मौलिक विषय जो है वो सब समझना बहुत सरल है। क्या है जो श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत के दो मुख्य लक्षण हैं। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक जगत में दुख है। सब प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, वो सब प्राणी, कीट, कृमि, बिल्ली, कुत्ता, ऊंट, मछली, पैर, सब प्राणी जो है हमेशा सब कुछ जो करते हैं करते सुख प्राप्ति के लिए, परंतु चूंकि इस भौतिक जगत का लक्षण है कि इस भौतिक जगत दुखमय है, इसलिए जितने भी हम प्रयास करते सुखी होने के लिए तो फिर भी हम दुख मिलते। और भगवद गीता में श्री कृष्ण और भी बोले कि इस भौतिक जगत दुखमय है क्यों क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार प्रकार के मुख्य दुख है। तो सब लोग जन्म लेते हैं, संघर्ष करते हैं सुखी होने के लिए, परंतु सब मृत्यु प्राप्त होते हैं और इसलिए इस भौतिक जगत अशाश्वत, कुछ भी इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ क्षणिक है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि अर्थात बुढ़ापा भी होते हैं और बीमारी भी होते हैं। तो इस भौतिक जगत दुखमय है, परंतु इस भौतिक स्थिति के परे सनातन सुखमय स्थिति है। वो सनातन सुखमय स्थिति क्या है? वो वैकुंठ जगत बहुत है। और वैकुंठ क्या है? उस स्थान जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते, जिसमें सब जीव सदैव सुखी रहते हैं और जिसमें वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में है, परंतु उनका मूल स्थान है गोलोक धाम या वैकुंठ जगत। तो हम इस भौतिक जगत में है क्यों? हम सब कृष्ण के अंश है। ममाई वांशो जीवलोक है जीव भूत सनातन। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि सब जीव कृष्ण के अंश है। भगवान कृष्ण सचित आनंदमय है। सचित आनंद का मतलब वे सनातन है। भगवान कृष्ण का जन्म और मृत्यु इस साधारण जीवों जैसे नहीं है। वे अपनी इच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं और पूरा जगत का कल्याण करने के पश्चात अपनी इच्छा से अपने धाम लौटे जाते हैं। तो श्री कृष्ण सनातन सत् चिन्मय अर्थात वे माया से मोहित नहीं है। उनकी चेतना उनकी बुद्धि सदैव शुद्ध और स्पष्ट है और आनंद भगवान कृष्ण सदैव आनंदमय है। तो हम भी जीव है, कृष्ण परमात्मा है, हम आत्मा है और हमारा सनातन सुखमय स्थिति है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। तो यही सभी बात समझना कठिन नहीं है, परंतु शायद हम कठिन ऐसे मानते हैं क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, परंतु यही सब समझना कठिन नहीं है। बात क्या है? हम सब आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आप गुजराती या मराठी नहीं है, आप भारतीय नहीं है, आप सब आत्मा है। इस जन्म के पहले आपके बहुत बहुत बहुत बहुत जन्म हो गए हैं। हम इसके पहले अभी हम मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया है, तो इसके पहले शायद हम ब्रह्मा भी थे, हम इंद्र भी थे, हम कीट या कृमि भी थे, शायद हम पक्षी भी थे। और इस जन्म लेने के पश्चात हम दूसरा प्रकार का शरीर मिलेंगे, शायद हम कुत्ता होंगे, या हम माछली होंगे। तो इस भौतिक स्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त होते है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों पूरी भौतिक स्थिति देख के विचार करके संकल्प करते हैं कि जो भी मुझे करना है जिससे मेरा पुनर्जन्म ना हो वो काम करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपिह धीर तूर्णम यथेतन पथेद अनुमृत्य याव निश्चयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ होते हुए भी हमारा परम सौभाग्य है कि अभी हम मनुष्य जन्म प्राप्त किया है और हमें मालूम नहीं इसके पश्चात कितने जन्मों के पश्चात हम फिर मनुष्य जन्म मिलेंगे। तो अभी मनुष्य जन्म मिल चुका है, मनुष्य जन्म में एक अवसर है जो और बाकी कीट कृमि वृक्ष पक्षी मछली पशु और सब दूसरे जन्मों में नहीं मिलते, वो अवसर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में पूछना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, भगवान कौन है, क्यों हम सदैव दुख मिलते हैं, कैसे हम सदैव सुख मिल सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न पूछना केवल मनुष्य जन्म में संभव हो, तो इस दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके समझना चाहिए कि इस मनुष्य जन्म क्षणिक होते हुए भी बहुत मूल्यवान है, क्योंकि केवल इस मनुष्य जन्म में हम मुक्ति पथ पर जा सकते। तो इसलिए बुद्धिमान लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करके संकल्प करते हैं कि जो भी मुझे करना है जिससे मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा तो वो काम मैं ही करूंगा। और यदि हम सोचते तो क्यों हम मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, हम टीवी भी देख सकते हैं, हम पार्टी भी जा सकते हैं, हम डिस्को डांस भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि होने वाले हैं, नहीं नवरात्रि तो पहले एक धार्मिक अनुष्ठान था, अभी नवरात्रि तो डिस्को डांस जैसे हो गया। दुख की बात है, धर्म चार के तो एकदम गलत अश्लील काम करते लोग। तो वो इंद्रिय सुख जो है हर एक जन्म में उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए जिससे हम मुक्त हो सकते, ऐसे ही प्रयास करने चाहिए। तो यही भगवान कृष्ण का उपदेश है। तो भगवान कृष्ण जो 5000 वर्षों के पहले आए थे वृंदावन मथुरा में और जो द्वारका गए हैं, भगवान कृष्ण द्वारकाधीश है, भगवद गीता के वक्ता रामचौराय द्वारकाधीश है, तो उनका जन्म मथुरा में था, परंतु उनका विवाह और निवास स्थान गुजरात में था। तो भगवान कृष्ण गुजराती है नहीं, भगवान गुजराती से अधिक है, लेकिन गुजरात का भाग्य है कि भगवान कृष्ण जो आजकल वो राष्ट्र जो गुजरात बनाया है भारत का सरकार वो रांचो राय जी डाकोर और द्वारका गुजरात में है और दूसरा प्रांत में पांडुरंग है विठल। तो इस प्रकार भगवान बहुत दयालु है और भारत के अलग अलग स्थान में प्राचीन काल से लीला विलास करते हैं जिससे हम आकृष्ट होंगे उनके दिव्य चरणों पर। वो आकर्षण कृष्ण के दिव्य चरणों पर उसका नाम है भक्ति, कृष्ण भक्ति। भक्ति का क्या मतलब है? प्रेममयी सेवा भावना। हम सब कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा क्या है? वो दुकान या फैक्ट्री में नौकरी जैसे नहीं है, कृष्ण सेवा प्रेममयी है। भगवान कृष्ण बहुत दयालु है। भगवान कृष्ण सब प्राणी को प्रेम करते हैं और यदि हम दिल खुल के कृष्ण भक्ति करेंगे तो कृष्ण भगवान इतना दयालु है कि वे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत महान होते हुए भी और हम बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत छोटे होते हुए भी भगवान कृष्ण हमको ग्रहण करेंगे। हम सब देखा वो एक चित्र है जिसमें भगवान राम उनके परम भक्त हनुमान को आलिंगन करते हैं। तो वो हमारा लक्ष्य है कि भगवान राम या भगवान कृष्ण हमारी सेवा से इतने संतुष्ट होंगे कि वो भगवान हमको आलिंगन करेंगे और हमारा भाग्य इतना सा अगर नहीं हो तो कम से कम हम श्री हनुमान के चरण की पूजा करना चाहते हैं जो भगवान के परम सेवक है। भक्ति में क्या है कि हम भगवान कृष्ण भगवान राम और भगवान वामन जो गुजरात में भी आए हैं हम उन भक्ति क्या है भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा। भक्तों कौन है? बहुत बहुत असंख्य भक्त है। आपका पांडुरंग के परम भक्त है पुंडलिक और द्वारका में भगवान कृष्ण के 16,108 रानियों और सुदामा और बहुत बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध बहुत बहुत बहुत भगवान कृष्ण के भक्त बहुत बहुत बहुत है। यदि हम एक भक्त को संतुष्ट कर सकते हैं तो उससे हम भगवान की पूरी कृपा मिल सकती। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्याप्रसाद नगति कथोपि। यदि हम कृष्ण के शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करते हैं हमारी भक्ति साधना वो संतुष्टि से संपूर्ण होती है। और यदि हम किसी भी अपराध करने से शुद्ध भक्तों के चरणों पर अपराध करते हैं तो भक्ति की सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो कलयुग चल रहा है और कलयुग के लक्षणों सब अधार्मिक है। कलयुग में अधर्म हर दिशाओं में अधर्म होते हैं। धर्म का नाम है अधर्म और अधर्म का नाम है धर्म। तो धर्म क्या है लोग नहीं जानते। अधर्म क्या है सब लोग जानते, अच्छी तरह जानते। जो धर्म का नाम में चलते वो ज्यादा तो अधर्म होते, जैसे वो नवरात्रि गरबा नृत्य जो पहले धार्मिक अनुष्ठान था। तो मुझे मालूम नहीं यह शायद इस इलाके में अभी तक लोग तो माता जी की प्रीति के लिए करते, लेकिन बड़े बड़े शहर में एकदम डिस्को डांस तो जैसे बन गए हैं, एकदम अधार्मिक होते। वो गरबा डांस से क्या होते, कुछ हफ्ते के पश्चात गर्भपात होते, गर्भ से गर्भ, गर्भपात अधर्म होते। तो इस स्थिति में ही भगवान कृष्ण आए थे, वो एक ही भगवान जो 5000 वर्षों के पहले आए थे, 500 वर्षों के पहले भी आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और माया से विभ्रांत मुग्ध, माया मुग्ध पति जीवों को धार्मिक एक बहुत सुंदर और सरल अनुष्ठान दिए थे। वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करना चाहिए, यही धर्म है। विशेषकर कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र मुख्य धर्म है। इस कलयुग में योग साधना से धार्मिक सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। योग साधना बहुत लोग करते हैं व्यायाम के लिए, जैसे शरीर पुष्ट और चुष्ट होगा, लेकिन केवल शरीर की पुष्टि से आध्यात्मिक साधना नहीं होती है। तो योग ध्यान मूर्ति पूजा तो ये सब खराब नहीं है, परंतु कलयुग में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना चाहिए। हरे नाम हरेर्नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरम्यता, यही उपाय है कलयुग में, यही उपाय है। तो क्या प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है और व्यवहारिक प्रमाण भी है कि मैं जैसे हजार हजारों लोग जो भारत के बाहर जन्म लिए हैं, जिनकी कुछ भी धारणा नहीं थी कृष्ण के बारे में, धर्म के बारे में, तो आप भी उत्साह से भक्ति से हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत प्रभाव है, कैसे, क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण भगवान से अभिन्न है, कृष्ण नाम का बहुत प्रभाव है। तो हमें कृष्ण भक्ति करना चाहिए, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने के द्वारा, और साथ साथ शुद्ध भक्तों की पूजा करने चाहिए। इस हरे कृष्ण महामंत्र पूरा विश्व में प्रचार किए थे। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उनकी कृपा से आज तक इस हरि नाम प्रचार केवल भारत में नहीं पूरा दुनिया में हो रहा है, और वो सब वैज्ञानिक प्रयास करते हैं मून जाने के लिए, मार्स जाने के लिए, वीनस जाने के लिए। हमें आशा है कि उनका मार्स मिशन करने से तो हम भी अवसर मिलेंगे मार्स में भी प्रचार, हरि भक्ति प्रचार करने। अगर लोग है, लोग तो है, तो मतलब है तो सभी जगह में हरि नाम प्रचार करना चाहिए, तो पूरे दुनिया के लोगों को हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन का प्रचार करना चाहिए, और सब लोग तो कृष्ण भक्त बनाने के पश्चात हम अन्य लोगों की जा सकते, और सागर और नदी में भी सब मछली भी वे भी हरि कृष्ण मंत्र जप कर सकते। तो यही हमारी आशा है, पृथ्वी ते आचे जतो नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोहना। इस हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन और कृष्ण भक्ति हर जगह में प्रचार करना चाहिए। इसमें कुछ जाति भेदाभेद नहीं है कि केवल शिक्षित लोग या बड़े लोग या पैसा वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये हरि कृष्ण महामंत्र सबके लिए है, तो सब आमंत्रित है, आ जाए, हम एक साथ हरि कृष्ण कीर्तन करेंगे। तो हरि कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए और उसके साथ शुद्ध रूप से जीवन बीतना चाहिए। गुटखा तंबाकू दारू शराब वो सब चीज गंदी चीज है, उससे आध्यात्मिक प्रगति का विघ्न होता है। तो सब भौतिक पतित व्यसन सब कुछ छोड़ना चाहिए, तो शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करो। टीवी देखना उससे क्या फायदा होता है? कुछ नहीं। हरि कृष्ण कीर्तन करो, उससे फायदा होगा। तो गांव गांव जाओ, हरि कीर्तन करो, सुखी रहो कृष्ण का स्मरण में, राम का स्मरण में, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण में, प्रभुपाद का आदेश से, और इस प्रकार सुखी हो जाओ। इस भौतिक जगत में कुछ भी सुख नहीं है, भगवद गीता का उपदेश पालन करने से हम सुखी हो सकते। तो पीछे वो बुक स्टॉल लगाया है, तो भगवद गीता यथारूप तृणमूल रूप है, आप संग्रह कीजिए, भगवद गीता पढ़ो, हरि कृष्ण महामंत्र जप करो, कृष्ण प्रसाद ले लो, और इस प्रकार शुद्ध रूप से जीवन व्यतीत करो, आप सुखी होंगे और मृत्यु का समय आप सीधे भगवान का धाम जाएंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।